Engelen volgen vader en de vlag, van groen naar geel naar rood. Lelie en varen gloren. Vrienden dragen een egel rond, een angel aan een grol. 3, 4 dagen vliegen verder. Vader leverde grond in en verlegde de dollaring. Deo in de gloria.